สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สายต่อไปจะเป็นสายของคุณเต้ครับคุณเต้เนี่ยเคยมาเล่าเรื่องแล้วฮะเล่าเรื่องอย่ากวนคนจะคุยกันหลายคนน่าจำกันได้คุณเต้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมากับเรื่องราวชวนหลอนที่เกิดขึ้นในระแวกที่พักครับใช้ชื่อเรื่องว่าเงื่อนฮะเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเต้ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 12,669 ท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเต้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเต ้ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คอ ันนี้ไม่ดีเลย เห็นไหม แปลกมาก นะฮะ คุณเต้ตอนนี้ โทรศัพท์มาจากที่ไหน ที่สารยาที่เดิมครับ ที่สารยานะนะ ฮ ะก่อนหน้านี้เนี่ยมาเล่าเรื่องคนจะคุยกันอย่ากวนคนจะคุยกัน ใช่ครับแล้วก็ผ้าปูเตียงครับ นะฮะจำได้ครั้งนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ครับ เหตุการณ์ที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ใช่ครับหลังจากที่เล่าเรื่องอยากกวนคนจะคุยกันนะครับดี เฮ้ยมาอยากรู้อยากฟังครับเรื่องของเงื่อนที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงคุณเต้เชิญเลยฮะ ครับผมก็ขอเท้าความหน่อยนะครับ ก็คือตอนที่ผมเล่าเรื่องอยากกวนคนจะคุยกันเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดหลังจากวันนั้น1วันนะครับก็คือคืนที่เล่าอ่ะนะครับก็คือเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละนะครับพอเช้าวันจันทร์เนี่ยคุณหมอก็ตอนเช้าไปโรงพยาบาลลงตรวจปกติแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยคุณหมอต้องลงเขาเรียกว่าตรวจนอกเวลาที่เราเรียกว่า OPD Extend นะครับก็คือตรวจคนไข้เลิกประมาณ 20:00 นะครับผมก็ขับรถไปรับคุณหมอจากที่โรงพยาบาลกลับมาที่บ้านก็จะเล่าสภาพในบ้านก่อนนะครับในซอยบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ตรงแถบสารยาเนี่ยทุ่งนาจะเยอะนะครับแล้วบ้านของผมเนี่ยจะเป็น2หลังติดกันนะครับอยู่สุดหมู่บ้านเลยนะครับเข้ามาถึงบ้านเนี่ยก็จะประมาณเกือบ 20:30 ครึ่งแล้วนะครับเพราะระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ประมาณ30กว่าโลนะครับตอนที่เข้าวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านนะครับก็คือเปิดไฟสูงเพราะว่ามันมืดแล้ว คร ั บ, รบก็จังหวะหันหัวรถเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าตัวซอยในบ้านนะครับที่เป็นซอยตันเนี่ยสุดหมู่บ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าไฟสูงมันสาดไปด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นบ้านผม2หลังฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นป่ากล้วยนะครับก็คือที่ที่เป็นที่เปล่าเอาากล้วยมาลงก็จะขึ้นเป็นต้นกล้วยเยอะแยะตรงหน้าบ้านเนี่ยผมก็จะมีโต๊ะม้าหินนะครับตั้งไว้ให้ลูกๆไว้เล ่ นไปนั่งเล่นตอนเช้าก็ปรากฏว่าพอไฟสาดปุ๊บก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใส่เหมือนชุดนอนสีขาวแต่ข้างบนเนี่ยผมไม่เห็นคือเหมือนหน้าเนี่ยเงาตรงไฟสูงที่มันสาดไปเนี่ยมันเบอร์มันมืดนะครับแต่ข้างบนเนี่ยเห็นคล้ายว่าเป็นเหมือนมันเปลือกคล้ายสีน้ำตาลสีเลือดอย่างเงี้ยครับแล้วข้างล่างก็เป็นสีขาวด้วยความแบบตกใจก็คือเบรกรถนะครับคุณหมอก็นั่งอยู่ข้างก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเอ้ยผู้หญิงที่ไหนเขาใส่ชุดนอนมานั่งหน้าบ้านเรา อ๋อนั่งอยู่หน้าบ้านเราด้วยนะ ใช่ครับก็คือนั่งหันหลังให้บ้าน ครับ ใต้ต้นไม้ต้นไทรหน้าบ้านผมจะปลูกไทรเกาหลีต้นใหญ่ๆไว้แล้วเขาก็หันหน้าไปทางป่ากล้วย คร ับ ผมก็เอ้ยใครนั่งหน้าบ้านคุณหมอบอกไหนก็บอกนั่งไงจังหวะที่คุณหมอดูก็เห็นแต่คุณหมอเห็นแค่เหมือนค่อยๆเลือนจากข้างบนนะครับค่อยๆเลือนลงไปคือทันเห็นช่วงชายเขาเรียกอะไรชายชุดที่นอนนะครับชุดนอนเนี่ยเห็นแค่นั้นคุณหมอว่าเอ้ยอะไรคือก็ตกใจคิดว่าแบ บ เป็นเจ้าที่เป็นผีเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าปกติบ้านเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีนะครับผมก็บอกว่าเอองั้นเข้าบ้านเถอะดึกแล้วเดี๋ยวมันน่ากลัวแล้วก็ผมไม่ได้ถอยรถนี่จากสุดหมู่บ้านแล้วเราก็คือจอดรถขวางถนนเลยในซอยเพราะมันสุดซอย ก็จอดรถขวางแล้วก็เก็บของลงไปเข้าบ้านนะครับคราวนี้เนี่ยประตูรั้วเราก็ไม่ได้ปิดคือปิดมาครึ่งนะครับให้ลูกน้องคือหมาเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกได้คราวนี้ระหว่างที่เก็บของเข้าบ้านเสร็จสับเรียบร้อยก็คือผมก็คุกข้าวเอาออกมาให้เจ้าลูกน้องเนี่ยเจ้าหมาเนี่ยนะครับยืนอยู่ตรงในรั้วบ้านนะครับในตัวบ้านเนี่ยมองออกไปกระจกตรงประตูหน้านะครับประตูหน้าบ้านก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยนะครับนั่งอยู่เหมือนเดิมนั่งอยู่เหมือนเดิมก็คือนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งมองไปไอ้ส่วนไอ้ลูกน้องผมเนี่ยไอ้ตัวเจ้าหมาน้อยเนี่ยมันก็ไปคางหนีอยู่ข้างๆโต๊ะหินอ่อนตรงเนี้ยครับเป็นที่นั่งเนี่ยก็มันก็คางหมอบๆร้องหนีคราวนี้ผมก็เลยเรียกพ่อมาบอกพ่อดูซิว่านั่นใช่เงาหรือคนหรือผีหรืออะไรหรือเปล่าพ่อก็มองเขาบอกว่ามันเหมือนเงานะลูกมันใช่หรือเปล่าแต่บ้านเราก็ไม่เคยมีคราวนี้ผมก็เปิดประตูบ้านออกไปปกติก็เอาข้าวไปให้ลูกน้องตรงริมถนนแล้วนะครับให้เสร็จสับเรียบร้อยก็ปิดประตูเข้ามาระหว่างที่ให้เนี่ยไม่เห็นตัวผู้หญิงนั่งอยู่แต่กลับเข้ามาในบ้านก็เห็นเขานั่งอยู่ปกติคราวนี้ก็เลยด้วยใจคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าที่นะครับท่านอาจจะมาให้เห็นมาอะไรก็สวดมนต์ไหว้พระนอนตามปกติคืนนั้นจะมีแปลกกว่าคืนอื่นๆหน่อยนึงก็คือพอตอนคืนเนี่ยปกติแถบสายยาบ้านผมเนี่ยจะพวกจิ้งหรีดพวกกบพวกอะไรเนี่ยจะร้องแต่คืนนั้นจะเงียบหมดไม่มีเสียงอะไรเลยคือเงียบแบบมันเสียงแบบหายหมดก็เลยแบบมันเป็นเรื่องแปลกละไม่ใช่ธรรมดาก็สวดมนต์ไหว้พระปิดประตูบ้านเสร็จสับตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็เป็นวันอังคารเนี่ยคราวนี้เนี่ยด้วยตอนเช้าเราก็รีบไปไม่มีปัญหาอะไรก็ไปปกติพอตอนเย็นกลับมาก็คือผมก็จะไปรับลูกมาก่อนเอามาไว้ที่บ้านนะครับแล้วค่อยกลับไปรับหมออีกทีนึงเพราะเขาอยู่เวรตอนเย็นระหว่างที่ผมเตรียมกับข้าวเตรียมทำอาหารทำกับข้าวให้ลูกเนี่ยนะครับคุณพ่อผมก็อยู่ด้านหลังดูแลพวกครัวพวกอะไรต่ออะไรคือหมายถึงว่าเตรียมจานเตรียมอะไรอยู่กับผมลูกๆ ก็วิ่งเล่นใต้ต้นไทรเกาหลีเนี่ยนะครับก็หัวเราะกันผมก็มองมาจากข้างนอกชมเรืองมองก็เห็นเขาอ่ะยืนอยู่ใต้ต้นไทรตรงเนี้ยแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปแล้วก็เหมือนคนยื่นส่งของกันนะครับยื่นส่งของมาเด็กก็หยิบไปโยนมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียกลูกลูกคนเล็กเนี่ยชื่อตุลคนโตชื่อนายบอกตุลนายเล่นอะไรเข้าบ้านเจ้าลูกคนเล็กเนี่ยเจ้าตุลเนี่ยก็วิ่งเข้ามาในบ้านเขาบอกพ่อพี่เขาใจดีนะเขาหยิบของให้ตุลด้วยลูกคนเล็กเนี่ยประมาณ3ขวบอยู่อนุบาลหนึ่งเขาบอกเนี่ยพี่เขาอยู่บนต้นไม้ได้ด้วยนะครับผมก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้นายก็วิ่งตามเข้ามาบอกจริงเนี่ยพี่เขายินใจดีมากเลยคราวนี้ผมก็ออกไปดูข้างนอกบ้านนะครับออกไปดูก็เงยขึ้นไปตรงต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับต้นไทรต้นเนี้ยปรากฏว่ามันเป็นเหมือนเชือกเส้นหนึ่งนะครับเชือกแบบพี่แจ๊คเคยเห็นเชือกที่เขาแบบรถพ่วงไว้ลากกันไหมฮะเชือกแบบเส้นประมาณเท่าข้อแขนนะครับมันจะมีบ่วงสองบ่วงหัวท้ายนั่นแหละมันแขวนห้อยอยู่ข้างบนนะครับมันแขวนห้อยอยู่ข้างบนคราวนี้ผมก็มองเห็นว่าเชือกเนี้ยสีมันออกดำๆด้วยเนื้อมันเป็นเหมือนเชือกไนลอนมันจะออกเขียวๆแต่ว่าสภาพมันดำดำดำแดงๆแต่มันแตกอย่างนึงคือมันมีเหมือนคราบน้ำมันเนี่ยหยดแบบซึมออกมาจากตัวเชือกตรงเนี้ย เดี๋ยวนะอยู่ๆเชือกมันมาผูกอยู่ในบ้านเราได้ยังไงอ่ะ เป็นรั้วต้นไม้ต้นนี้จะติดกับรั้วบ้านผมแต่ผมปลูกไว้นอกบ้านครับผมคือก็งงเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไง ครับ ใช่ก็คือเราก็มองดูลูกเขามองเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้นะครับ ครับ ผมก็ไปหยิบตัวบันไดนะครับบันไดอลูมิเนียมเพื่อที่จะปีนขึ้นไปหยิบ เนื่องจากว่าระยะจากพื้นเนี่ยถึงตรงเชือกเนี่ยน่าจะประมาณ3เมตรนะครับ 3-4 เมตรต้องปีนบันไดระหว่างที่ผมหยิบบันไดในบ้านเพื่อที่ออกมาข้างนอก ครับ ปรากฏว่าที่เห็นก็คือไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยเจ้าตุลเนี่ยก็ดึงเชือกจากทางด้านบนเนี่ยลงมาได ้คือมันไม่ได้ผูกมันไม่ได้ผูกมันแค่พาดไว้อย่างนั้นป่ะ ใช่แต่ว่ามันเหมือนเชือกเนี่ยค่อยๆห้อยเหมือนมันค่อยๆทิ้งตัวมาหามือเด็กอะครับ ครับครับ เออผมเห็นเลยเหมือนแบบงูเลื้อยลงมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็คว้าแล้วก็กระชากเหนี่ยวลงมาพอกระชากเหนี่ยวลงมาผมก็อ่ะวางบันไดแล้วก็เดินมาดู คร ับ ปรากฏว่ามันมีเหมือนแบบสีเหมือนน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยครับออกแดงๆดำๆเนี่ยซึมอยู่ในเชือก ครับ ผมก็ดมๆมันกลิ่นมันเหมือนน้ำมันเครื่องปนคาวๆปนเหม็นๆอย่างเงี้ยครับ ครับ อืมก็เลยแบบก็เหวี่ยงไปข้างหน้าบ้านฝั่งป่ากล้วยครับก็เหวี่ยงปึ๊บก็ไม่สนใจอะไรก็ไล่ลูกไปอาบน้ำอาบท่าผมเองก็ขับรถไปรับคุณหมอเหมือนเดิม คร ับ ระหว่างขับกลับมานะครับช่วงเลี้ยวที่จะเข้าบ้านเหมือนกันคราวนี้ไม่เห็นผู้หญิงละนะครับแต่เห็นเท้าของคนนะครับกับไอ้ชายผ้าชุดนอนเนี่ยห้อยมาจากตัวต้นไทรเนี่ยลงมาคือเรามองพวกเหมือนคนผูกคอแล้วเห็นตีนเขาลอยจากพื้น ค ราวนี้ผมเบรกเลยแล้วก็จอดรถเปิดไฟสูงสตาร์ททิ้งไว้แล้วก็เดินไปดูเลยครับปรากฏว่าไอ้เชือกเส้นเดิมเนี่ยมันก็ไปพาดอยู่ที่ต้น เดี๋ยวนะ หน้าบ้าน ตอนแรกเนี่ยเราเอาเชือกเส้นนี้ลงมาแล้ว ใช่แล้วก็เหวี่ยงเข้าปากกล้วยไปแล้ว เอาเหวี่ยงเข้าปากกล้วยไปเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงคุณเต้จากรูปที่คุณเต้ส่งมาครับมันเป็นเชือกสีน้ำเงินถูกไหม ออกสีชุดเขียวน้ำเงินใช่ใช่ครับ นะครับต้นไม้ต้นนี้มันอยู่นอกรั้วบ้านเรา ใช่ใช่ครับ งั้นตรงโต๊ะม้าหินตรงนี้หรือว่าเป็นถนนตรงนี้คือหน้าบ้านที่อยู ่ใช่ครับ นอกรั้ว เลยใช่ครับใช่ครับ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเชือกอันนี้มันกลับมาได้ยังไงแต่ที่น่าแปลกคือเราทิ้งไปแล้วแต่มันกลับมาอีก ใช่มันกลับมาอีกและคราวนี้คือที่เราเห็นก็คือว่าโดยที่ตอนที่ไฟมันสาดนะครับก ็ คือเห็นเท้าคนเนี่ยโผล่มาจากใต้ต้นไทรเหมือนคนเกาะแล้วห้อยลงมาเราก็ตกใจ คร ับ คราวนี้ก็คุยและเรียกพ่อมาคุยบอกพ่อเชือกนี่อะไรยังไงเนี่ยมาได้ยังไงพ่อบอกอ๋อเห็นเชือกมันอยู่ตรงป่ากล้วยพ่อก็จะเอามาให้เด็กมันโขนเล่น โอเคพ่อเป็นคนไปเก็บมา ไปเก็บมาตอนที่ผมไปรับคุณหมออ ๋ออ๋ออ๋ออ ่ะคุณพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปเก็บมาพาดไว ้ ผมบอกพ่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะก ็ คือมันเห็นคนเห็นผู้หญิงแบบนี ้ พ่อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปถามคนแถวนี้ให ้ เชือกเนี่ยมันมาได้ยังไง ครับ นะครับคืนนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก ็ ค่อนข้างที่จะรับรู้กันทางบ้านนะครับก็คือจะได้ยินเสียงเหมือนคนกวาดพื้นข้างหน้าครับในใต้ต้นไทรเนี่ยเนื่องจากใบมันเริ่มทิ้งใบละจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยใบมันก็เริ่มร่วงเริ่มโก ร ธละคราวนี้ก็ได้ยินเสียงคนกวาดแกรแกรแกรประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับคราวนี้ที่เห็นก็คือเป็นผู้หญิงคนเนี้ยเดินผ่านไปแล้วก็เดินผ่านมาอยู่นอกรั้วคราวนี้ตัวผมเองเห็นแล้วก็ปลุกพ่อให้มาดูแต่ไม่ได้ปลุกหมอกับลูกก็บอกพ่อดูดิมันเนี่ยมันน่าจะมาจากเชือกเส้นเนี้ยพ่อต้องจัดการแล้วล่ะพ่อบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจัดการให้ คุณเต้ผมถามหน่อยขออนุญาตแทรกนิดนึง เอาเลยครับ รูปที่ส่งมาเนี่ยสามารถออกสื่อได้ไหม ได้แต่ขอให้เป็นรูปที่ถ่ายออกนอกรั้วบ้านนะครับ รูปเชือกใช่ไหม ใช่ครับที่ยืนถ่ายจากในบ้านออกไปนอกบ้านได้ครับ ที่ไม่ใช่รูปที่เป็นเก้าอี้สีขาวอันนี้ไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ครับเดี๋ยว ค ุณหมอว่า โอเคงั้นฝากวิวี่เอารูปเชือกขึ้นหน่อยโอเคคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพไปด้วยโอเค ใช่ครับ ต่อ ก็คราวนี้เนี่ยเสียงที่เราได้ยิน ครับ ตอนกลางคืนเป็นตีหนึ่งที่เป็นเสียงกวาดไปกวาดมาเนี่ยอันนี้ก็เสียงหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ย เราจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าเนี้ยไม่น่าใช่เจ้าที่เราละ คร ับนะครับก็จุดธูปเจ็ดดอกปักกลางแจ้งบอกนะครับเขาก็ยังอยู่ไหมก็คือหายไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเช้าคือข้างบ้านผมที่ถัดไปยังเยื้องกันตรงสุดซอยอีกมุมนึงครับมันจะเป็นลูกกากบาทตรงทางบ้านผมเนี่ย ครับ เขาก็มาคุยกับพ่อผมว่าพี่เมื่อเช้าลูกพี่ทะเลาะกับหมอเหร อ พ่อบอกทำไมบอกว่าเนี่ยคุณหมอออกมายืนข้างนอกเหรอเนี่ยทะเลาะอะไรกันดึกแล้ว ค ือเขาก็เห็นนะครับตอนเช้าอันนี้ผมก็เลยฝากพ่อบอกว่าถ้ายังไงเนี่ยพ่อตามเรื่องนี้หน่อยมันมาได้ยังไงมันเดี๋ยวจะต้องไปทำอะไรจะได้รู้วิธีการ คืออันนี้มันต้องเก็บความสงสัยไว้แล้วนะว่าเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยมันมีบ้านคนอื่นมีใครเล่นพี่เลนเอาเชือกมาโยนมาแขวนไว้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปสืบสาวเราเรื่องแล้วนะ ใช่ครับคราวนี้พ่อก็เนื่องจากว่าก็รู้จักกับคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เดินไปถาม ครับ มันจะมีลุงอยู่คนนึงซึ่งแกชอบเอาของมาฝากพ่อมาเล่นหมากรุกกันใต้ต้นไทรเนี่ยอยู่กันเล่นไงก็ถามว่าคือผู้ใหญ่เขาจะชอบเรียกกันอาจารย์กันนะ คร ับ บอกอาจารย์เนี่ยเชือกเนี่ยที่บ้านเนี่ยอาจารย์รู้ไหมใครเอามานะครับตัวอาจารย์คนเนี้ยชื่อผมสมมติว่าชื่ออาจารย์กอไก่ละกัน ครับ อาจารย์กอไก่บอกฉันเอามาเองแหละก็เห็นว่าแกคือเขาพูดกันผู้ใหญ ่ครับ 50 60ก็เห็นว่าแกอยากได้เชือกให้หลานน่ะโหนจะได้สูง ๆ ฉันน่ะก็ไปเจอเชือกเนี้ย ครับ มันอยู่ตรงอู่รถ ครับ แล้วถามเขาว่ามีใครเอามั้ยมีใครเป็นเจ้าของเขาบอกไม่มีลุงเอาไปเลยฉันก็เลยเดินหยิบมา ครับ แต่ฉันน่ะก็ไม่เห็นว่าแกอยู่บ้านคือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะไปทำบุญกันนะครับ ครับ ก็คือแกคาดว่าแกคงเวียงขึ้นไปพาดอยู่บนต้นไม ้ครับ แล้วแกก็กลับบ้านแกไปซึ่งแกก็บอกว่าอ่ะอย่างนั้นโอเคมาจากอู ่ค ราวนี้ก็ไปถามอู่ใกล้ๆนะ ครับ อู่ก็เป็นอู่รถบรรทุกอะครับเขาบอกอ๋อเชือกเหร อ พี่นะครับตอนคุณพ่อไปถามบอกเชือกเหรอพี ่ ผมก็ลากรถม า แต่เนี่ยก็ชี้ให้ดูสภาพรถ เป็นเชือกที่ใช้ลากรถมา ใช่ ก็ เนี่ยพี่สภาพรถก็คือเป็นสภาพรถเก๋งนะครับ ครับ ยุบไปถึงหน้าคอนโซลคนขับหมอกเนี่ยผมลากมา ครับ ก็เลยคลายความสงสัยว่าไอเหม็นๆสีเยิ้มๆเนี่ยโอเคน่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตหรือไม ่ เพราะคนไปลากมาเขาบอกว่าเขาให้ผมไปลากมาจากอู่อีกที่นึงที่เขาทำไม่ได ้ ก็บอกว่าอ้าวแล้วไปลากมาแถวไหนก็บอกว่าเขาไปลากมาจากเส้น3-4-5 คร ับ ไปลากมาคือลากล้อๆๆๆเข้าบางเลนเข้ามาทางสารยาคร ับ เขาก็เอามาพักไว้อู่นี้เพื่อที่จะอาจจะซ่อมจะทำอะไรก็ว่ากันไป ครับ ก็คาดว่าด้วย2ช้อยก็คือถ้าไม่ผู้หญิงขับก็น่าจะไปชนผู้หญิง คิดว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ใช่ใช่ครับคราวนี้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วพอดีพี่บัตรโทรมาพอดีเสียงผมเป็นหวัดเสียงหายก็ว่าจะเล่าเรื่องนี ้ครับ ปรากฏว่าผมไม่ได้อยู่บ้านด้วยเพราะว่าไปนอนบ้านแม่ยายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อไม่ทิ้งเชือกเส้นนี ้ พ่อบอกว่าก็ดีจะได้ให้เขาช่วยเฝ้าบ้าน ครับครับ คราวนี้พ่อก็คือเอาเชือกเส้นนี้แขวนไว้หน้าบ้านเหมือนเดิมตามในรูปอะครับตัวผมกับหมอกับลูกเนี่ยก็ไปนอนบ้านแม่ยาย ส่ วนพ่อเขาก็ปิดบ้านนอนหัวค่ำของเขาเหมือนเดิม ครับ คราวที่คนข้างบ้านเจอกันหมดก็คือเขากลับมาถึงดึกกันดึกก็เห็นพี่ผู้หญิงคนนี ้ นั่งอยู่คือก็นั่งแบบหลังตรงมองไปทางป่ากล้วยจนปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปทำบุญไปอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ หายไปบ้างคือไม่เจอกันเกือบทุกคืนนะครับก็หายไปบ้างวันเว้นวันแต่แถวเนี้ยเขาก็เหมือนมาขอว่าเออพี ่ เอาเก็บเถอะหรือไม่ก็เอาไปทำเถอะแต่คราวนี้พ่อบอกว่าคือเขาบอกว่าจะเอาไปเผาไปอะไรต่ออะไรเนี้ยก็กลัวว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะคนสับเปลือหรืออะไรเงี้ยไม่เข้าใจคราวนี้ก็เลยบอกว่าก็เลยพ่อก็เลยเอาไว้ตรงต้นไม้เนี้ยแล้วก็บอกเขาบอกว่าเออถ้ายังไงถ้าจะอยู่จะอะไรเนี้ยก็มาดีๆมาช่วยเหลือปกปักรักษาคนแถวเนี้ยเพราะว่าม ันมืดแล้วมันเปี่ยวเนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเหมือนขั้นเวลาที่พอดีเห็นว่าเล่าเรื่องแต่คุณหมอก็มีเรื่องเนี้ยครับเกิดขึ้นระหว่างที่ เดี๋ยวนะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมาปกปักรักษาคนแถวนี้ยังไง ก็ เออ เห็นเขานั่งนิ่งๆก็น่าจะก็คงแบบจะเรียบร้อยมากไป เราไม่รู้ความต้องการของเขาเราไม่รู้จุดหมายปลายเหตุของเขาเลยนะว่าเฮ้ยเขาต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าแต่ผมถามหน่อยว่าไอ้ตัวห่วงปลายของเชือกที่มันเป็นห่วงเนี้ยมันมากับเชือกหรือว่ามีใครไปผูกให้มันเป็นห่วงอะฮะ เออเหมือนเขาเป็นห่วงมาตั้งแต่จากโรงงานอยู่แล้วอะครับ แสดงว่าเป็นห่วงที่เอาไว้สำหรับคล้องลากรถมาอยู่แล้วถูกไหม ใช่ครับใช่คร ับ เป็น ห่วงสองข้างแล้วก็เป็นเชือกกลางเหมือนสลิงใช่ครับ ตอนเนี้ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเชือกจริงๆแน่นอนว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นแต่หลักฐานอย่างนึงที่ชาวบ้านเห็นที่เราเห็นที่คนรอบๆตัวเจอเนี่ยคือมันมีผู้หญิงคนนึงมาโผล่อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วมาพร้อมกับเชือกเพราะฉะนั้นเราต้องคิดได้แล้วว่าเฮ้ยเชือกเนี่ยมันต้องมีปัญหามันต้องมีปัญหา ใช่ครับ แล้วไม่คิดจะออกทุกวันนี้ยังอยู่ป่ะ ก็เนี่ยครับก็ถ่ายเมื่อตอนหัวค่ำถ่ายส่งไปให้พี่บัตรเนี่ยครับสดๆเลย เอาจริงๆนะคุณเต้นะ ผมอย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ ครับ บรรยากาศหน้าบ้านคุณเต้ก็น่ากลัวพออยู่แล้ว ใช่ครับ แล้วเอาเชือกอย่างเงี้ยไปแขวนไว้หน้าบ้านอ่ะแล้วชาวบ้านคนอื่นเขาโอเคกันหรอ เนื่องจากว่าต้องบอกอย่างครับว่าบ้านผมเนี่ยเป็นสองหลังแล้วก็สุดซอยก็คือซอยตัน ครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะไม่มีบ้านคนแล้วเป็นป่ากล้วยจะไปมีทีก็ถัดจากที่นี่ไปอีกสองสามหลังเนี่ยที่เป็นบ้านร้างเนี่ยถึงจะมีคนอยู ่ครับ แต่คราวเนี้ยเขาจะเห็นต่อเมื่อถ้าที่เขามาบอกตอนเช้านะครับก็คือเขายืนบนบ้านชั้นสองเนี่ยมองลงมาที่บ้านผ ม เวลาตอนคืนเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบบางทีแบบปิดไฟเดินขึ้นแล้วมองมาเนี่ยว่าบ้านผมเป็นชั้นเดียวสองหลังเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่านั่งเต็มๆเลยนั่งตรงคราวนี้คุณพ่อก็เลยแบบเหมือนแบบติดขำอะว่าแบบก็ดีก็เขาจะได้มาช่วยเราเฝ้าบ้าน โอ้โหแต่ไม่รู้นะมันจะบอกว่าอันนี้คือตอนเนี้ยคิดไปเองไงว่าไม่รู้นะผมว่าจะมาช่วยเฝ้าบ้านคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไงเขาต้องการอะไรก็ไม่รู้อ่ะทางที่ดีเอาออกเ ถอะใช่ครับก็เนี่ยพอเสียงหายก็เลยบอกยังคุยกับพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยถ้าหลังปีใหม่นะถ้าพี่เขาไม่โผล่มาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังโผล่ก็ไปทำบางสกุลให้พี่เขาเถอะ นะฮะเพราะว่าห่วงมันเหมือนกับเชือกที่ผูกคอแต่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเหมือนมาก เหมือนมากถูกต้อง เหมือนมาก นะครับเราไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรด้วยแต่ที่ตัวคุณเต้เล่าอ่ะมันมาพร้อมบางสิ่งบางอย่างมันมาพร้อมกับเชือกทั้งที่ก่อนหน้านี ้ไม่มีครับ ไม่มี ชาวบ้านผมเป็นที่คือเตดแถวเนี้ยจะเจอกันบ่อย เต็มที่คือโอ้โหพูดเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติเต็มที่คือเปรต ใช่ครับจริงๆแต่จริงครับแถวนี้เจอกันประจำถ้ายิ่งคืนวันโกนอย่างเมื่อคืนวันศุกร์เนี้ยนะครับเขาจะได้ยินเสียงวีดเลยครับ โอ้โห คือแถวเนี้ยจะรู้กันเลยว่ามี ใกล้วัด เยอะ ใกล้วัดใช่ไหม ใกล้วัดด้วยแล้วก็เป็นที่เก่าครับแถวเนี้ยครับเป็นทุ่งนาที่เก่าใช่ แต่ผมชอบคำพูดคุณเต้เมื่อกี้นะคือแถวบ้านผมนะเจอกันเต็มที่ก็คือเปรตเหมือนแบบว่าเปรตนี่คือเบสิกสุดแล้วอ่ะ ใช่ครับคือเขาจะเฉยๆแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยมาแบบรูปแบบใหม่เนี่ยเขาก็จะแบบเอ้ยฉันไม่เคยเจอแบบนี ้นะฮะเราทางที่ดีนะถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านี้หรือว่าถ้าเราต้องดูลูกหลานเราด้วยนะสำคัญมากนะคุณเต้นะ ใช่ครับ ถ้าน้องมีอาการที่มันผิดปกติไปผมว่าออก ใช่ครับก็เนี่ยเพราะเจ้าตัวเล็กสองตัวตัวลูกนะครับก็วิ่งเล่นก็แบ บ บางทีเขาก็ไปโหนอ่ะโหนแบบยืดตัวอย่างเงี้ยเราก็เอาไปลูกกลางวันก็โหนไปแล้วใครช่วงกลางคืนก็อย่าโหนเลย ครับ เนี่ยครับจะเป็นอะไร ไปเลยอ้าวได้คุณเต้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเชือกเส้นนี้ก็บอกหน่อยนะคุณเต้นะ ได้ครับยินดี โอเคคุณเต้ขอบคุณมากมากนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับผมยินดีครับ ขอบคุณครับ ครับครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ